1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z blisko 4000 prac wyłoniono te najlepsze. Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów poświęcony zbrodni katyńskiej. Jutro spodziewana decyzja rządu w sprawie obostrzeń. Od ekspertów słychać o możliwym otwarciu żłobków i przedszkoli. To pierwszy taki program wsparcia w Polsce. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Zachodniopomorskiem mogą wnioskować o bezzwrotne dotacje na wymianę kopciuchów. Kamila Jedynak, laureatką drugiego ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło w kategorii tekst piosenki. Utwór Uczennicy z Częstochowy został nagrany w studiu Polskiego Radia. Od wiosny listu mi nie słałeś. Zwycięski utwór to muzyczna opowieść żony ofiary zbrodni katyńskiej, która czeka na powrót męża, wyjaśniała autorka piosenki Kamila Jedynak. Zaczęłam tworzyć jakby paletę tych uczuć, namalowałam nimi, mam nadzieję, wzruszającą historię kochających się ludzi, których najpierw rozdzieliła wojna, a na końcu straszliwa zbrodnia katyńska. Patronat nad konkursem objęło Polskie Radio, które w ten sposób włącza się w upowszechnianie wiedzy o historii, mówiła jego prezes Agnieszka Kamińska. Polskie Radio, patronując temu konkursowi, szerzy prawdę o Katyniu, bo przez wiele, wiele lat ta prawda o Katyniu była zakłamywana. Na konkurs napłynęło około 4000 prac. Agata Woźniak, Polskie Radio. Prace można było zgłaszać w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej oraz w kategorii tekst piosenki. Autorką zwycięskiej pracy plastycznej jest Jagoda Sołtysiak z Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, a literackiej Ilona Woś z Leżańska. Jutro być może dowiemy się, co z obostrzeniami sanitarnymi, czy zostaną na dłużej, czy też zostaną poluzowane. Jak zwykle w środę będzie obradował Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Co do kwestii związanych z ewentualnym otwieraniem szkół, przedszkoli czy żłobków, to jutro odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spodziewam się, że jutro będą też ogłoszone decyzje co do następnego czasu, jeżeli chodzi o zakres obostrzeń. Po południu zebrała się Rada Medyczna przy premierze. Zasiadająca w niej profesor Magdalena Marczyńska powiedziała po spotkaniu, że ponowne otwarcie od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne. Dodała, że innych luzowań obostrzeń epidemicznych na razie nie należy się spodziewać. 10 milionów złotych bezzwrotnych dotacji na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych w Zachodniopomorskiem. Pieniądze przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pilotażowego programu wsparcia wymiany przestarzałych pieców i ocieplania budynków. Nabór wniosków rusza jutro. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że do tej pory nie było programu wsparcia wymiany pieców w budynkach wielolokalowych, stąd pilotaż. Po to właśnie, aby przetestować, zdiagnozować możliwości praktycznego poradzenia sobie z tym problemem. Jest to wyzwanie tyleż techniczne, mamy do czynienia z często starszymi, po PGR-owskimi budynkami, ile społeczne, bo mówimy tutaj o budynkach od 3 do 20 lokali. Wiceprezes Narodowego Funduszu Paweł Mirowski informuje, że preferowane będą wnioski składane przez wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych w zależności od tego, ile lokali będzie poddanych modernizacji i też jaki będzie zakres prac prowadzony, wynosi aż od 40 do 290 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od kilku lat wsparcie na wymianę pieca i termomodernizację budynków mogą otrzymać właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych w ramach największego rządowego programu antysmogowego Czyste Powietrze. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych państw NATO umówili się jutro na wideokonferencję. Rozmowy mają dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie i koncentracji rosyjskich wojsk. Ministrowie będą się łączyć zdalnie. Osobiście w kwaterze głównej NATO w Brukseli będą sekretarz stanu USA i szef Pentagonu, którzy przylecieli do Europy. Zwiększona liczebność rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą oraz na nielegalnie zaanektowanym Krymie to największa koncentracja rosyjskich sił po agresji na ten kraj w 2014 roku. W tej sprawie dziś odbyło się posiedzenie Komisji NATO-Ukraina. Sojusznicy wezwali Moskwę do zaprzestania rozbudowy sił przy granicy oraz wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Jutro już we własnym gronie ministrowie państw natowskich mają omówić możliwe działania. Drugi temat to przyszłość misji NATO w Afganistanie. Wojska sojuszu są w tym kraju od prawie 20 lat, ale kontyngent był w ostatnich latach zmniejszany. Obecnie misja liczy około 10 tysięcy wojsk. Zgodnie z umową, którą poprzednie władze USA zawarły z talibami, wszyscy żołnierze państw NATO mają opuścić Afganistan 1 maja. Jednak ten termin stoi pod znakiem zapytania, bo talibowie nie przestrzegają porozumienia dotyczącego złożenia broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Ależ emocje w Paryżu. Bayern Monachium za burtą Ligi Mistrzów. Niemiecki klub nie zdołał odrobić strat z pierwszego meczu ćwierćfinałowego i mimo dzisiejszego zwycięstwa 1-0 odpada z rozgrywek. Podobnie jak FC Porto, które wygrało w Sewilli z Chelsea, ale w pierwszym meczu było 2-0 dla Londyńczyków. Zatem PSG i Chelsea zagrają w półfinałach Champions League. Natomiast Polska przegrała ze Szwecją w meczu towarzyskim kobiet. Dwie bramki dla naszej reprezentacji zdobyła wracająca po rocznej przerwie Ewa Pajor. Był futbol w wydaniu kobiecym, czas na siatkówkę. Mimo że przegrywały już 0-2, zdołały odrobić straty i zwyciężyć w tiebreaku. Chemik Police wyrównał stan rywalizacji w finale Ekstraklasy, wygrawszy z Dewelopresem Rzeszów 3-2. Najlepszą zawodniczką meczu została uznana Martyna Łukasik. Jestem szczęśliwa, że wygrałyśmy to spotkanie. Było to dla nas bardzo ważne, żeby pokazać też trochę zęba w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że to spełniłyśmy. Wygrałyśmy u siebie na boisku i to chciałyśmy też osiągnąć, że przede wszystkim gramy dla naszych kibiców, dla naszych koleżanek i wiemy, o co gramy. Gramy o złoto Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że to jest dla nas bardzo ważne i wystarczającą motywacją. Przegrywałyśmy 0-2. W trzecim secie już weszliśmy na boisko. Powiedziałyśmy sobie, że nie mamy już w tym momencie nic do stracenia. Musimy pokazać całą naszą grę, cały nasz arsenał zagrań, to co mamy najlepsze i wydaje mi się, że to zrobiłyśmy. Od tego trzeciego seta gra trochę zaczęła nam się lepiej kleić i wygrywałyśmy. Stanisław Aniołkowski trzeci w dzisiejszym, trzecim etapie wyścigu dookoła Turcji. Finiszował tuż za legendarnym Markiem Cavendishem, dla którego było to 148. zwycięstwo w zawodowym peletonie. Drugi był Jesper Philipsen, w generalce mistrz Polski ze startu wspólnego jest szósty. 44 polskich lekkoatletów wystartuje w World Relays, czyli festiwalu sztafet, który odbędzie się 1 i 2 maja na Stadionie Śląskim. Nasi zawodnicy wystartują we wszystkich przewidzianych w programie konkurencjach. 4x100, 4x400, 4x200, miksie 4x400, biegach rozstawnych przez płotki oraz w nietypowej sztafecie 2x2x400 metrów, w której dwoje zawodników dwukrotnie pokonuje jedno okrążenie. Na starcie stanie halowy mistrz Europy na 800 metrów Patryk Dobek. Aktualnie znajduję się na zgrupowaniu sportowym w Zakopanem. Pierwszym takim sprawdzianem właśnie będą Mistrzostwa Świata Sztafet w Chorzowie 1 i 2 maja. I na tych zawodach będę startować w takiej specjalnej sztafecie na dystansie 2x2x400 metrów z Joanną Jóźwik. I mam nadzieję, że dobrze tam wypadniemy. Dzisiaj akurat został podany skład, jest właśnie w tej sztafecie 2x2x400 metrów oraz w sztafecie 4x400 metrów. Pewnie jako potencjalny rezerwowy, który może również wesprzeć sztafetę o kwalifikację olimpijską. I na koniec szczypiorniak. Orlen Wisła Płock przegrała na wyjeździe z duńskim GOG Handbold 27-30 w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Europejskiej. Do usłyszenia w sporcie już rano, tuż po godzinie 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą słaby deszcz na zachodzie i północy, ale tam też sporo przejaśnień. W innych regionach tylko chmury i popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Od minus 1 w Szczecinie i Gorzowie do plus 2 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Szumią drzewa. Dobry wieczór. Jest 13 minut po godzinie 23, a to jest wieczorny przegląd myśli. Audycja, którą realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Przed tygodniem przywitałem się z Państwem muzyką z debiutanckiej płyty grupy Formacja Nieżywych Schabów i obiecywałem, groziłem nawet, że będę do tej płyty wracał, co niniejszym uczyniłem. Centrum Wynalazków, tak nazywał się utwór, który usłyszeliśmy na początku. Piękna to płyta. Przed tygodniem mówiłem o tym, że to trochę inna formacja niż Żywych Schabów w czasach, gdy jej szefem był Jacek Pałucha. No i od razu usłyszałem od Państwa, od kilku osób, że warto by też przypomnieć jego inny projekt muzyczny, bo Jacek w zespole pojawił się tylko na chwilę, potem poszedł swoją drogą. Była kaseta Furmanka, dzisiaj już chyba zapomniana zupełnie, no ale parę lat później, o, to chciałem powiedzieć, w 97 roku po raz ostatni dał sobie znać muzycznie, pojawił się projekt Super Pałka na jeździe z kosmosu, no i postanowiłem, że dzisiaj coś z tej płyty dla Państwa wybiorę. Ryba, Speak English or Die, Olej Football. Speak English or Die. Olej Football. Super Pałka. Projekt pierwszego lidera Jacka Pałuchy formacji Nieżywych Schabów. Zapowiadając dzisiejsze spotkanie, mówiłem, że raczej nie będą to piosenki znane z płyt, które można teraz dostać. Jeśli będą to piosenki z płyt, to takich, których już dawno, dawno nie ma i nie były wznawiane, albo takich, które jeszcze się pojawią. Ale teraz mam dla Państwa... To był taki zespół, który istniał na początku lat 80., krótko, 2 lata, we Wrocławiu. Nazywał się Stalowy Bagaż. Pozostawił po sobie wprawdzie kilka nagrań z Izabelą Trojanowską i tylko te nagrania wtedy ukazywały się na płytach. Po latach na szczęście część materiału zarejestrowany przez Stalowy Bagaż zostało zebranych na jednej płycie, ale też jest sporo utworów, które jeszcze gdzieś spoczywają w archiwach na zakurzonych taśmach, na przykład Wielki Błąd. wielki błąd i stalowy bagaż. Zespół, który powstał w 1981 roku, utworzony przez muzyków m.in. znanych z zespołu Porter Band, jak Aleksander Mrożek czy Kazimierz Cwyner. Był także Jacek Krzaklewski, dzisiaj wiadomo Perfect, wcześniej m.in. Banda i Wanda, wiele różnych projektów. Ale Aleksander Mrożek chwilę później utworzył taki dosyć specyficzny zespół, który nazywał się po prostu Jan Kowalski. Pojawiła się płyta wydana przez Polskie Nagrania i nigdy nie została wznowiona na żadnym cyfrowym nośniku. A szkoda, bo to bardzo interesujący album, więc z największą przyjemnością teraz utwór, który zamykał album, który nosił tytuł Inside Outside Songs, Jan Kowalski i Antynomie. Mikrokosmiczny jest każdy but. Makrokosmiczny Antynomię i zespół Jan Kowalski. Myślę, że to jest taka płyta, do której też będę jeszcze nieraz wracał, by odświeżyć i ocalić od zapomnienia, bo to piękne dźwięki. A teraz wczoraj w trójkowym budziku miałem okazję zaprezentować Państwu różne wcielenia, obecne wcielenia artysty, który nazywa się Włodek Kieniorski. Muzyk znany z wielu różnych składów i Brygada Kryzys, i Izrael, i wiele, wiele innych. Ale był taki czas pod koniec lat 80., gdy miał swój zespół, który nazywał się PAF. W tym zespole między innymi debiutowali Leszek Biolik, a także Amadeusz Majerczyk. Wspominam te nazwiska, bo za chwilę chciałbym coś więcej na ten temat powiedzieć, ale na razie zespół PAF i na początku było. Słowo, mówisz słowo. uwierz słowom. Uwierz słowom, uwierz słowom. Na początku było Ingrupa Puff, zespół, który pozostawił po sobie wyłącznie kasetę magnetofonową i właśnie z tej kasety, no właściwie z oryginalnej taśmy studyjnej, ale utwór, który pojawił się na tej kasecie na początku było, otwierał drugą stronę tego wydawnictwa. Wspomniałem o składzie tego zespołu, bo w 1988 roku grupa pojawiła się na festiwalu Fama. Na tym samym festiwalu jurorem był Grzegorz Ciechowski. Pojawił się tam po to, by oczywiście oceniać młodych artystów, ale także po to, by znaleźć sobie muzyków do własnego projektu Obywatel GC. No i już w tym samym 1988 roku w Sopocie większość tych muzyków wspierała Grzegorza Ciechowskiego, bo Leszek Biolik no, na stałe został przy Grzegorzu, wiadomo, potem był także muzykiem Republiki. Arkadiusz Majerczyk, perkusista, zagrał całą trasę koncertową promującą album Tak Tak, a Włodek Kiniorski także pojawił się wtedy w Sopocie. No i mamy fragmencik tego występu. Obywatel GC, podróż do ciepłych krajów. Daleko stąd na plaży właśnie leży ktoś, ocean cicho szumi mu i łasi się do jego stóp. Gdy tylko mocniej skupię się, przeczuwam też kobiety dwie, masują lekko jego karka, on wygląda jakby spał. Jakby spał. Teraz. To teraz. Kelnera widzę biały frak, gdy zmierza w jego stronę, to tak ostrożnie stawia jedną z tac nogawki, podwinięte ma. Kiedy nie mogę spać, za oknem pada śnieg, już choć ważne, że chociaż wiem. Przez słomkę sączy się z wysokich szklanek, cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napoju, nieskończony smak. Smak. gdy świat wyczuwamy, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. Kiedy nie mogę spać. I słyszę również, nie wiem skąd, melodię, którą nuci ktoś. Przeczuwam, że to ciepły wiatr na biodrach kontrabasu gra. Podróż na ciepłych krajów. Obywatel GC w Sopocie w 1988 roku. Jeszcze zanim wyruszył w tą piękną, pamiętną trasę promującą album Tak, Tak. A teraz przejdziemy do muzyki nowej. Do muzyki, która też nie jest na płytach, bo ona dopiero się pojawi na płycie. Mariusz Duda to niezwykle aktywny ostatni artysta cały czas i nagrywa pod szyldem Lunatic Soul i oczywiście z grupą Riverside na od jakiegoś czasu także po prostu serwuje nam muzykę podpisaną swoim imieniem i nazwiskiem. Czasami są to pojedyncze piosenki, nieco inne stylistycznie, trochę folkowe, trochę rockowe, ale zapowiada teraz drugi album, który będzie częścią trylogii, Lockdown Trilogy. Pierwsza płyta pojawiła się w zeszłym roku, też bez żadnej zapowiedzi. Piękna, niezwykła to muzyka elektroniczna. No a teraz już wiemy, że za 10 dni będzie druga część, Claustrophobic Universe. No i już mamy utwór tytułowy. Thank you. Claustrophobic Universe i Mariusz Duda. Nie, to nie były błędy techniczne. Tak artysta sobie wymyślił. Jakbyśmy słuchali tego z jakiejś starej kasety. Zresztą właśnie na kasecie na początku ten materiał się ukaże, jeśli chodzi o nośnik fizyczny. Mariusz Duda za 10 dni z nowym albumem, a 18 czerwca, po wielu latach już zapowiadania, w końcu pojawi się pierwszy solowy album kolegi z zespołu Mariusza Dudy, czyli Michała Łapaja. Are You There? Taki będzie nosił tytuł ten album i niestety jeszcze dźwięku z tej płyty nie mam, ale mam jeden utwór, który kilka miesięcy temu Michał udostępnił w sieci, więc myślę, że jest to jakaś zapowiedź tego, co możemy się spodziewać na płycie Are You There? Michał Łapaj.